israel.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. In de auto die zaterdag bij Huissen uit de Nederrijn is gehaald, zaten Jos Maler en de drie Poolse vrienden van hem. De politie meldt dat het zo goed als zeker is dat het om Maler gaat. Er wordt nog wel DNA-onderzoek gedaan om de identiteit definitief vast te stellen. Het zou gaan om een noodlottig ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Onbekenden hebben op de muren van gebouwen in het vroegere concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk hakenkruizen geklad. Bezoekers van het kamp melden aan de medewerker van het kamp dat nu een monument is dat met viltstift en scherpe voorwerpen vier hakenkruizen op de muren van de voormalige wasserij en de zogeheten bunker van het kamp waren geschreven. Ook stond er de naam Hitler bij. Strijders van Islamitische Staat trekken zich terug uit de omgeving van de Syrische stad Kobani. Koerdische en Arabische strijdkrachten ontmoetten weinig verzet toen ze het gebied ingingen. Koerdische grondtroepen verjoegen donderdag met hulp van Amerikaanse luchtaanvallen IS uit de stad aan de Turkse grens. Koerdische troepen hebben sinds gisteravond al 13 dorpen in de regio veroverd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en gaat het licht vriezen. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen belooft een overwegend droge dag te worden. En tot zover het nieuws. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, vandaag in Frontline Israël een nieuwe stem, Karel van Essen. Hij zal deze uitzending samen met mij presenteren. Het is een pilot om te kijken hoe Frontline Israël verbeterd kan worden. In deze uitzending zal er gesproken worden over de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël. Volgens sommigen is deze nog nooit zo slecht geweest. Jan-Willem van der Hoeven zal zijn licht hierover doen schijnen. De verkiezingsstrijd in Israël lijkt ook nog nooit zo heftig te zijn geweest. En liggen Bibi Netanyahu en zijn vrouw Sarah onder vuur en worden er allerlei beschuldigingen geuit. Zo zou Sarah duizenden flessen hebben ingeleverd voor het statiegeld, terwijl de staat daar recht op gehad zou hebben. Allerlei theorieën over een mogelijke actie van Obama. Moet hij inderdaad de verkiezingen verliezen, Netanyahu? Verder hebben we uiteraard nog meer nieuws. Welkom bij Frontline Israël. Ja, een oude bekende, Avram Vriet. En wat heeft hij toch veel mooie nummers gecomponeerd en ook gezongen. U hoorde een van de nummers. Welkom in ieder geval luisteraars bij Frontline Israël. Een nieuwe uitzending, maar ook een hele nieuwe manier vandaag. Ik heb tegenover mij zitten Karel van Essen. Welkom Karel. Welkom ja. Jack. Leuk hier te zijn. Karel gaat vandaag met mij dit programma doen. En dat is de eerste keer op deze manier. Dus het is een beetje een try-out, een pilot om met een modern woord te noemen. Karel, misschien kan je jezelf even introduceren. Dan weten de mensen wie er tegenover mij zit. Ben je 20? Ben je 30? Ik zie nogal wat grijze haren. Dus ik zal denk ik iets te jong zitten. Maar hoe oud ben je wel? Ja, ik begin al een beetje belegerd te worden. Ik ben 68 jaren jong en springlevend nog. En springlevend nog? Ja. Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Ja, ik ben getrouwd. 2 kinderen. En voor de luisteraars zal ik gelijk maar zeggen, Ruud is zijn zoon en Ruud doet ongelooflijk veel hier op technisch gebied. En daar zijn we blij en dankbaar voor. Ook met de livestreaming van de avonden van Pillar of Fire. En hier wordt momenteel hard gewerkt ook om in de komende tijd toch wat modernere spullen te krijgen, zodat we ook live kunnen gaan uitzenden als het nodig moet zijn. We willen gewoon eens dit uur gaan kijken hoe het bevalt. En u mag daar best op reageren door een mailtje te sturen naar reactie@radioisrael.nl. En dan zouden wij het fijn vinden als u soms misschien tips heeft of andere opmerkingen. Want we zijn bereid om te leren en we maken uiteindelijk dit programma niet om onszelf te vermaken, maar om toegevoegde waarde te hebben in Nederland omtrent de situatie aangaande Israël. En er is momenteel heel veel aan de hand. Een hot issue is de situatie in Amerika, wat gebeurt er allemaal? Nou, we gaan zometeen luisteren ook naar de mening van Jan-Willem van de Hoeven. Jan-Willem is goed ingewijd in de situatie, de politieke situatie in Israël. En hij heeft zijn visie en zijn mening en daar luisteren wij heel graag naar. In ieder geval, Jan-Willem komt zometeen aan bod. Maar eerst gaan wij eens kijken naar wat anderen over de situatie zeggen. U weet, ik haal er wel eens meer aan in de uitzending, dat ik graag gebruik maak van de informatie van Bill Koenig. Bill Koenig heeft bijvoorbeeld een heel artikel geschreven over de rol van Obama. U en ik zijn misschien verrast, en we weten beter, over hoeveel mensen enthousiast zijn over de president Obama. Maar is deze man nou werkelijk zo'n zegen voor Amerika? Hoe moeten wij dat nu uiteindelijk zien? Ik heb aan Karel gevraagd of hij eens wilde kijken naar wat Bill Koenig daarover heeft geschreven. Nou moet ik wel bij zeggen, dat is heel veel. En Karel, jij hebt er even naar gekeken. Wat is jou opgevallen wat Bill Koenig schrijft over Obama? Dan kan ik ondertussen een slokje van mijn koffie nemen. Ja. Nou, ik heb er even kort doorheen gescand wat Bill Koenig over Obama zegt. En een van de dingen die er eigenlijk uitspringen zijn dat Obama wel een hele zware stempel drukt op de hele overheidsapparaat in Amerika om te beginnen. En dat is met name de manier waarop die omgaat met defensie. Zo bijvoorbeeld, om iets te noemen, de Air Force bij de opleidingen. De luchtmacht is dat, de Air Force, ja. De Air Force Academy noemen ze dat. Die mogen al niet meer zeggen van bij hun eet als ze inzweren, so help me God Almighty. Dat is geschrapt, dat mag niet meer. En andere commandanten bij de recrutering, die mogen ook niet meer de woorden gebruiken voor God and country. Voor God and country. Voor God en het land. Dat mag niet meer. Het gaat echt overal over in die mier. En als ik het zo een beetje allemaal doorscan eigenlijk, dan zie je eigenlijk dat wat er in Amerika nu gebeurt vanuit de Obama-administratie een beetje hetzelfde is als wat er in Turkije gebeurt door onder de leiding van Erdogan. Ook daar wordt het hele leger eigenlijk consequent eigenlijk getransformeerd of zo? Ja, iedereen die dus eigenlijk van de seculiere richting was vroeger en niet in de islam zat, die wordt eruit gezet, die worden op non-actief gezet en vervangen. En dat gebeurt bij het leger, politie en eigenlijk over de hele lijn. En dat is nu in Amerika ook aan de hand. En er is natuurlijk ook een hele beweging, wat ik heb begrepen, van dat de homoseksuelen worden erg gepromoot en de transgenders. En zo schijnen van alles aan de hand te zijn in dat leger. En Klopt het dat wat ik heb gehoord en gelezen diverse keren is dat als een generaal het er niet mee eens is, dat hij gewoon op non-actief wordt gezet en met vervroegd pensioen wordt gestuurd? Dat klopt. Dat staat in de richtlijnen en dan is het goodbye voor de generaal. En dan, als hij daar niet aan meewerkt om de homoseksuelen en lesbiens in posities te brengen, in hogere posities in het leger, dan kan hij zijn baan vaarwel zeggen. Nou, en ik las ook nog dat hij pas naar op bezoek is geweest naar India. En in India heeft hij een uitspraak gedaan over zijn geloof, dat sommigen tegen hem zouden gezegd hebben, hoe zit het nu uiteindelijk? En toen zei hij, nou, wij zijn erg aangesproken op onze christelijke geloof, onze christelijke overtuiging. Maar we zijn ook bemoedigd door andere geloven. En volgens sommigen zou dat een probleem zijn, maar ik zie niet in waarom dat moeilijk zou zijn. Ik weet dat Bill Koenig daar dan over schrijft van dat een echt iemand die tot geloof gekomen is dat nooit gezegd zou hebben. Het is in ieder geval een man waarvan toch wel velen, en zometeen zou Jan-Willem van der Hoeven, het is wat eerder opgenomen, dus vandaar dat ik dat al kan zeggen, wat over zeggen over de rol en de achtergrond van Obama. Ik heb hier voor mij, Karel trouwens, een artikel liggen, dat is van I24 News, waarin zij een gesprek hebben gehad met McCain. Hij is oud presidentskandidaat, heeft dat toen verloren. Ik geloof dat Sarah Palin was die niet toen de assistent of zo. Hoe zeg je dat? De vice-president-kandidaat. En deze McCain heeft gezegd dat hij toch wel geschrokken is van wat er nu gebeurt. En in zijn leven schrijft hij, it's the worst that I've ever seen in my lifetime. And then in itself is a tragedy. Hij zegt ja, dus het is het allerergste wat hij ooit in zijn leven heeft gezien over de situatie en de contacten die er zijn met Israël, terwijl Israël de enigste functionele democratie is in het hele Midden-Oosten. En er zijn allerlei adviezen over, er zijn allerlei bedenkingen. Iedereen heeft een idee. Er is ook veel gesproken over wat er afgelopen week door onder andere Fox News is gezegd. Maar daar heb ik verleden week wat over verteld, hoe dat zit. En er gebeurt van alles. Dan heb ik hier nog een bericht liggen. Ik zie dat die bij mij ligt, Karel. En er zijn nu allerlei berichten. Ik zag ook dat Dirk Vergenderen dat in zijn nieuwsbrief ook aanhaalt. Dat Jeremy Byrd schijnt naar Israël tijdelijk verhuisd te zijn voor een korte periode om daar te werken. En dan zult u zeggen, wie is Jeremy Byrd? Nou, hij is campagneleider geweest in de strijd dat Obama voor de nieuwe president ging en heeft een belangrijke rol gespeeld als veldleider in de campagnes. Een man met behoorlijke gaven, in die zin dat hij precies weet hoe het spelletje werkt. Hij is verhuisd naar Tel Aviv en helpt daar nu om de linkse partijen campagne te voeren om Netanyahu te doen verliezen in de komende verkiezingen 17 maart. Er is dus wel degelijk wat aan de hand. Maar hoe zit het nu precies? Ik stel voor dat wij gaan luisteren naar een gesprek wat ik eerder vandaag heb gehad met Jan-Willem van der Hoeven. Ik vraag u om excuses. Dat is ook een van de redenen dat we dus echt willen investeren in betere kwaliteit. De opname is namelijk niet echt helemaal super. Luister naar eens wat ik eerder had, naar het gesprek met Jan-Willem van der Hoeven. En nogmaals, mijn excuses voor de geluidskwaliteit. Jan-Willem. Ik ben blij dat ik jou even aan de lijn heb. Het is nu maandag en er is momenteel heel veel te lezen over de huidige verkiezingen, de spanningen met Amerika en Israël. Het grote probleem is dat iedereen weet wel dat het meeste van de media is erg links georiënteerd en wordt er altijd gebruik van gemaakt om een boodschap te brengen. Maar ik zou graag eens van jou willen weten wat jij nu ziet. Wat Netanyahu heeft gedaan om toch te gaan spreken in het congres in Amerika, op uitnodiging van Boehner, de voorzitter van het congres. Vind jij dat hij dat goed heeft gedaan of zeg je hij moet het cancelen? Wat is jouw visie daarop? Kijk, op het ogenblik, en dat weten een hele hoop Hollanders en Europeanen niet, Amerika regeert vanuit het Witte Huis in ieder geval door een halve Mohammedaan. Hij is als een Mohammedaan opgegroeid in Indonesië. Hij is een member geworden van de Trinity Church in Chicago. die open stond voor black moslims en zo. Dus hij heeft zich omgeven daarom, en dat is de hele tijd het refrein ook in de Fox News, het meest bekeken nieuwsprogramma in Amerika. Waarom durft Obama nog iemand van de mensen om hem heen, dus de Secretary of State, John Kerry, handen, nooit islamic terror te noemen? We zien wat die ISIS doet, hoe ze nu net weer de Japanners hebben onthoofd. En hij durft niet, en hij doet het ook niet, islam te noemen. En ik weet dat Bibi dit beseft. Dat hij eigenlijk de beste vriend van Obama was Erdogan. In Turkije, die nou de ergste vijand is van Bibi. Dus Bibi die staat op en die gaat naar bed met maar één zorg. En dat is hoe beveilig ik mijn eigen volk tegen de bedreiging dat in een paar maanden, dat staat nu in de krant dat ze het al hebben, maar dat in een paar maanden Iran, de sponsor van Hezbollah, die 100.000 raketten heeft, de sponsor van Hamas, de sponsor van Assad, die 200.000 van zijn eigen mensen, dus die een enorme omzeeling van Israël heeft. Hoe voorkom ik dat hij na een paar maanden die nucleaire bom heeft, of de atoombom, en hij wordt uitgenodigd door John Boehner. Gelukkig hebben de Republikeinen, en dat weet Bibi, ze noemen hem de Republikein in Israël. Zo noemen de links-Amerikanen hem en de links-Israëliërs. Ze voelen dat hij weet dat er nu veel meer christenen door de Republikeinen, die dus en de Congres en de Senaat hebben overgenomen wat betreft het aantal. Dus hij heeft nu een kans. Je zou het moeten vergelijken met Churchill. Die zag Chamberlain naar Hitler gaan. En die kwam terug heel trots. Ik heb het gedaan. Hij zal Europa niet binnenvallen. Je moet het geloven. Peace in our time. Vrede in onze tijd. En toen zei Churchill, en ze noemde Churchill de warmonger. Dus ze spogen net zo, de linkse Engelsen spogen net zo op Churchill als today de linkse Israëliërs op Bibi. En de linkse Amerikanen. Aangevuurd min of meer door het Witte Huis. Ja. Dus Churchill heeft toen gezegd, we had the choice between shame and war. We choose for shame and we will get war. Dus wat Bibi nu gaat zeggen in het congres en in de Senaat. En hij is de enige na Churchill heeft drie keer dat mogen doen. Dit is de derde keer. Dus dat wordt ook hier gezegd. Er is maar één andere politici die drie keer voor het hele congres en de Senaat heeft mogen spreken na Churchill. En dat is Bibi. En hij gaat gewoon zeggen. Ik voel het. Als een repeat van history wordt. Dat dus Obama eigenlijk zand in de ogen stoort van de hele wereld. Ook van de domme, slapende, corrupte Europeanen. Dat hij, net zoals Chamberlain, dat hij echt een goed verdrag heeft gesloten met Rouhani van Iran. En het gaat mis. Dan gaat het mis op dezelfde manier. En dat ziet Bibi. Dan betaalt Europa en het Westen en de Joden. Toen zijn er 6 miljoen Joden omgekomen. Nu staat er eigenlijk in de krant. We hebben net Auschwitz gehad. Ze zeggen nou 70 jaar geleden. Ja, wat er allemaal gebeurd is. En nu staat op het punt Rouhani in 3 maanden de mogelijkheid te hebben om de 6 miljoen levende Joden die in Israël zijn, om die ook nog eventjes te vernietigen. En de hele wereld die zegt, is het wijs? Is het wijs van Benjamin Netanyahu dat hij dit geluid van waarschuwing, terwijl hij wordt uitgenodigd door de congres, laat horen in Amerika? En Obama, ze zeggen de verhoudingen zijn nog nooit zo slecht geweest tussen Israël en tussen Amerika. Ik denk eerlijk gezegd dat die eigenlijk... Dat is niet waar. Het is nog nooit zo goed geweest. Daarom zeg ik, het is zo leugen wat de linkse willen doen. Wie heeft er 3 keer een uitnodiging gehad om voor de both houses of Senate en Congress een uur te mogen spreken. Hij krijgt meer ovaties dan de president van Amerika als hij spreekt in de congres. Dus wie heeft dat? Dus het enige wat ze kunnen zeggen, maar dat zeggen ze niet, er is een wrevel tussen Obama en Bibi, want Bibi heeft hem door. Benjamin Netanyahu heeft hem door. Maar het heeft niets te maken met het feit dat Benjamin Netanyahu wordt gevraagd om naar Amerika te komen. Laat zien hoe goed met de Congres en de Senaat zijn contacten en Israëls contact is. Dus het is een leugen wat ze doen. Oké, nou dat vind ik goed om te horen. En dat is belangrijk omdat het de media, zoals ik al begon, geeft natuurlijk een heel ander geluid en probeert van alles te doen om hem af te branden op allerlei gebieden, ook nu. En is het ook waar, wat jij te horen hebt gekregen en wij allemaal, dat er iemand is gekomen van het team van Obama om de linkse partijen in Israël te helpen in een strijd tegen Netanyahu? Wat weet jij daarvan? Wat staat er in de pers? Ik heb dat ook gelezen of gehoord, dat dus vanuit mensen die dus dicht betrokken zijn met het Witte Huis en met Obama, die nu helpen om kennelijk Bibi ten val te brengen. Maar je moet het zo zien. Ik was zo verbaasd. Ik heb dat wel eens gequoteerd in een van mijn artikelen. Ik was zelf verbaasd dat in 1938 de British Times, de prachtige British Times, kernblad van hem, noemde Churchill een warmonger. En ze zeggen, eigenlijk zou die moeten doodgeschoten of opgehangen worden. Dat zeiden ze Britse linkse pers. De Times, de British Times. En nou, Churchill heeft ons gered. En Churchill had gelijk. En Chamberlain heeft zich in de smiezen laten lopen. Die heeft vreselijke Hitler. Maar ze zeggen niet wat links nu doet tot Obama. Die links in Britten. To Churchill. We hebben niets geleerd van de geschiedenis. Niets. Oké, dankjewel. Dan is dat denk ik wel heel duidelijk wat je nu hebt verteld. Dan heb ik nog een hele andere vraag aan je voor de luisteraars. Wat eigenlijk nog niet bekend is. Ik weet dat er een mooie flyer nog komt. Die zullen wij ook wel bekendmaken. Maar jij schijnt tegenwoordig op woensdagavond betrokken te zijn of te spreken in Jeruzalem. Is dat elke woensdagavond? Kun je daar wat over vertellen? Elke woensdagavond van 7 tot 9. We hebben hele fijne mensen die daar komen, die echt in de bres willen staan voor Israël. En mijn lieve broer Stan heeft de spits afgebeten. De eerste keer dat we bij elkaar waren, heb ik hem gevraagd om te vertellen de boodschap die hij op brandend van de Heer op zijn hart heeft voor Australië en ook straks voor Nederland in Europa. En die heeft nu gesproken, toen hebben we gebeden. En ik spreek daar meestal op woensdag. En dan gaan we echt in strategisch gebed. En het is in de 20e verdieping van de City Tower. Dat is dat grote lange gebouw naast Hammersbier in het midden van de stad. Dus het is heel fijn dat je die kans hebt. Ja, ik zal daar nog wel wat bekendheid aan geven. Ook precies waar de plek is voor de mensen thuis. Jan Willem, dank je wel voor alles wat je gedeeld hebt. En tot de volgende keer. Baruch ata Adonai Eloheinu melech Ha'olam. You bring us here. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech ha'olam. Your presence fills creation. You keep us here. Shehechianu, keep us alive, v'kiyamanu, sustaining our life, v'higianu lazman hazeh. You bring us riches there. בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Your presence fills creation. You bring us here. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Your presence fills. Keep us here. Ja, nadat we geluisterd hebben eerst naar Jan-Willem van der Hoeven, die ik vandaag wat eerder heb gesproken over wat er allemaal gebeurt rond de spanningen met Amerika en de verkiezingen, heeft u het nummer gehoord van Jonathan Stel, komt van de cd Amen. En het is een heel mooi nummer en dat zult u wel met me eens geweest zijn. Nogmaals, excuses voor de slechte kwaliteit en ik denk dat u nu wel begrijpt dat het hard nodig is dat er een betere kwaliteit gaat komen, ook voor dit soort zaken. Ik wil nog één dingetje even zeggen. Een issue wat nogal behoorlijk momenteel op het nieuws is in Israël. En het is te gek van woorden, vind ik zelf. Maar het heeft te maken met lege flessen. En dan zult u zeggen, wat is dat nou weer? Nou, wat speelt daar? En het is werkelijk op het nieuws, op haast alle kanalen. De vrouw van Benjamin Netanyahu, Sarah, wordt beschuldigd. En het schijnt iets wat in het verleden ook al heeft gespeeld, in 2013 namelijk. Sarah gebruikt de lege flessen en ze neemt ze mee. Ze levert ze in bij de supermarkt en krijgt daar nogal wat geld voor. En die flessen zijn allemaal aangekocht op kosten van de staat Israël. En men zegt, ja, leuk en aardig, maar die hebben ook het statiegeld betaald. En dat statiegeld, dat moet dus ook weer terug naar de staat. En dat schijnt een bedrag te zijn. In 2013 is bijvoorbeeld er op een gegeven moment $1000 terugbetaald door de familie Netanyahu aan de staat. En nu zegt men, ja, maar dat bedrag is vele malen hoger. Dus er is fraude. Nou, daar gaat de strijd over onder andere. En dat is nogal best wel wat, zeg, om over lege flessen te praten. U kunt natuurlijk wel begrijpen dat er natuurlijk ook allerlei cartoons van gemaakt worden. En die dan ook verschijnen. En Netanyahu is woest en die zegt, er wordt werkelijk alles aan gedaan om ons zwart te maken, zodat wij niet meer kunnen regeren en links aan de macht komt. Want daar gaat het alleen maar om. Nou, we weten niet hoe het allemaal af gaat lopen. Maar er wordt dus met modder gegooid op allerlei terreinen. En modder kan je tegen je hoofd hebben, lege fles niet. Maar dat is wat anders. Karel, dan ga ik nu naar jou over. De Jerusalem Post had in de maand januari, het is alweer wat ouder dan de afgelopen dagen, maar het is zo dat de ogen zijn gericht op Den Haag en een mogelijke rechtszaak tegen de zogenaamde oorlogsmisdaden die Israëlische soldaten hebben gepleegd tegen Hamas in de afgelopen oorlog, dat is er nu. Maar er is tegelijkertijd iets anders gebeurd en dat is in de Verenigde Staten. Wat kun je daarover vertellen? Want dat heb ik eigenlijk, buiten het feit dat mij dit aangeleverd is, nergens zo snel gelezen en gehoord in allerlei media. Wat is er precies gebeurd? Ja, er is een toch ook in Amerika is het wat anders met processen. Dat je kan misschien wat makkelijker indienen. En daar is een, wat ze noemen, een proefproces gaande. Een proces om te kijken hoe het gaat, of er meerdere processen kunnen plaatsvinden. Eigenlijk tegen de PLO. Dus het is wel een echt proces, maar het is meer een proef als eerste, als het ware. Precies. Oké. Terreurslachtoffers in Israël en in de andere delen van de wereld. Die claimen 1 miljard aan schadevergoeding, 1 miljard dollar aan schadevergoeding. Een proef om de burgerlijke aansprakelijkheid van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO en de Palestijnse autoriteit wegens terroristische aanslagen in Israël tussen 2001 en 2004. Dat is woensdag 14 januari werd dat geopend in New York. Oh, dus dat is een tijd geleden alweer dat dat allemaal gebeurd is. Ja, dat is 2 weken geleden, zeg maar. Ja, maar ik bedoel ook, het betreft ook aanslagen van een hele tijd geleden. Ja, ja. Dat is van tussen 2001 en 2004. Nou goed, daar zijn ze nu mee klaar. Dat is allemaal op papier gezet. En nu de PLO denkt van, nou ja, wij gaan ook in Den Haag claimen. Dan is dit al natuurlijk een voorproefje van wat zij kunnen verwachten. Oké, en wat staat er in het artikel? Maken ze kans of is dat bekend of... Ze maken best een kans. En er zijn, wat er gebeurd is, ze praten hier over 7 terroristische aanslagen, waarbij 33 mensen om het leven kwamen en 450 gewond werden. Het doel van de aanslagen is natuurlijk om de regering van Israël te intimideren. En het doden van burgers is willekeurig en toch wel vrij effectief op deze manier. De 2 organisaties die worden vervolgd, dus die Palestijnse autoriteit en de PLO, onder de Amerikaanse US Anti-Terrorism Act van 1990. De 10 jaar oude rechtszaak die werd ingediend onder de Anti-Terrorism Act van 1990, is een federale wet die de VS slachtoffers van internationaal terrorisme mogelijkheden geeft om een beroep te doen bij de federale rechtbank. Als je nu luistert, Karel, of dat leest allemaal, wat is de conclusie? Hebben ze kans? Hoe zit dat nu precies? Want ik vind het allemaal maar apart dat wat er gebeurt tussen de Palestijnen en tussen de Israëliërs, dat in Amerika uiteindelijk beslist kan worden. Wat is de conclusie van het hele verhaal? Nou, de conclusie is dat ze misschien best wel kans hebben in die zin dat dit proces komt op hetzelfde moment dat de PA probeert om Israël te vervolgen voor oorlogsmisdaden bij het internationale strafhof in Den Haag, het ICC. Dat is wel apart, ja. En of dat zo getimed is, dat weet je natuurlijk niet. Maar dit zijn volgens mij wel zaken die heel lang voorbereiding nodig hebben. Dus dat denk ik zo. Ja. Oké, dan gaan we naar het volgende. Je had een heel bijzonder feitje, een nieuwtje, over een skibril. En er is een hele bijzondere skibril. Weer een uitvinding uit Israël. Je hebt ook een filmpje gezien daarover, hoe dat precies in elkaar zat. Nou, dan moet je het mij maar eens duidelijk maken wat dat precies voor een uitvinding is. Want als ik aan een skibril denk, dan kan ik me niet voorstellen dat een skibril iets bijzonders is. Ja, nou, in dit geval is het iets heel bijzonders en misschien wel heel revolutionairs. En een skibril, ja, met wat elektronica erin. Nou, we leven nu eenmaal in een wereld waar veel meer elektronica gebruikt gaat worden. Iedereen loopt met een tablet rond enzovoort. Dus deze skibril hebben ze in Israël ontwikkeld en ze noemen het een ride-on. Ride-on. Nou, je kan hem gebruiken tijdens het skiën. Dus Oké, dat wordt beschermd. Ja, hij beschermt niet alleen je ogen, maar aan de binnenkant van die skibril wordt als het ware geprojecteerd. Een soort display, wat je met je ogen kan bedienen eigenlijk. In plaats van een touchscreen kan je dit met je ogen aanraken en dan kan je ook dingen doen. En daar staat ik heb hier een artikel voor me en daar staat het een en ander over in. Heb jij een filmpje gezien dat je het met je ogen kan aanraken? Want ik dan denk ik met mijn gevoelige pupillen dat ik dat glas aanraak. Maar dat bedoel je vast niet. Nee, dat niet. Ik heb een filmpje gezien en dan heb je een mooi scherm voor je. En dan heb je aan de onder- en de bovenkant heb je wat iconen of dingetjes zitten. En die skibril die geeft eigenlijk aan... je kan... Snelheid doen of zo, je snelheid of je ziet een scherm voor je, je ziet een beeld voor je. Je kan er wel doorheen kijken naar buiten ook. Ja, je kan er gewoon doorheen kijken. Het ding werkt perfect. En Ja, wat je kan zien in die bril is waar de piste heen gaat. Je kan eigenlijk, in plaats van dat je staat te frummelen met een oude skikaart, om te zien van waar gaat de piste nu naartoe, waar zijn de leuke restaurants, waar kan ik zitten, waar kan ik eten. Dat wordt allemaal in de binnenkant van die bril geprojecteerd eigenlijk als een soort... Oh, gaaf. Ja, als een soort head-up display waar je doorheen kan kijken. En je kan het ook zien als je dus naar voren skiet, de helling af, en je komt op een splitsing, dan zie je een rode pijl naar rechts en een blauwe naar links. En dan kan je zien van, oh, de rode helling gaat naar rechts, maar ik wil graag een blauwe helling, dus ik ga naar links. Die kan je dan volgen. En dan kan je ook zien van, nou, op die piste zit dan, als ik die weg kies, dan zit daar een restaurant, daar kan ik eten, drinken. Maar er zijn nog meer dingen die je kan doen. Je kan ook je snelheid zien, je kan... Zelfs ja, spelletjes doen als het ware. Je kan zeggen van nou, ik volg een bepaalde weg, ik zet hem uit en ik ga kijken hoe lang ik erover doe. En is het niet gewoon een soort TomTom? Ja, eigenlijk, dat zit er eigenlijk ook in. De hele kaart van de hele omgeving, alle pistes enzovoort. Je kan het zo allemaal, via je bril kan je het zien. Het heeft echt een gigantische wauw-factor. Dus het zou zomaar kunnen dat we zometeen allemaal een bril uit Israël op hebben tijdens het autorijden. Ja, ja. En met dezelfde mogelijkheden. Absoluut. En het is echt iets... ik zou hem graag willen hebben. Ik ben een fervent skier. Dus voor mij... Maar heb je de prijs al of niet? Nou, er is nog geen prijs voor. Ze zijn net begonnen met het ontwikkelen. En de mensen die dat maken, dat zijn best wel slimme jongens. Want die hebben ook gewerkt bij Elbit. En die hebben in het verleden hebben ze dus ook aan de binnenkant van de vizieren van... jachtvliegers hebben ze ook datzelfde gedaan, maar dan met hele andere doelen. Okay. En de markt is groot genoeg, zeggen ze. Er zijn 150 miljoen mensen in 80 landen die skiën. En Maar ik denk dat dat voor meer dan skiën bruikbaar is. Ja. Het komt weer uit Israël. Uit Israël en het is iets fantastisch. Okay. Dankjewel. Dan was er nog een ander bericht. Dat heeft niet met uitvinding te maken. Maar het is wel een uitvinding. Het breedste schip, geloof ik, ter wereld of zo. Oh. Die is pas in Rotterdam gekomen. Ja. En daar was nogal wat gedoe over de naam, begreep ik. Ja, dat is een heel groot schip. Dat is ook gebouwd in opdracht van Herema. Het schip is zelfs 382 meter lang en 124 meter breed. Moet u zich voorstellen, dat is zo lang als de Empire State Building. En nog breder en als de hoogte van de Big Ben. Met zo'n schip kan je complete booreilanden optillen, wegvaren en ergens anders neerzetten. Maar dat was het probleem niet. De Joodse gemeenschap is boos over de naam van dit SS-megaschip. Waarom zeg ik SS? De naam van het schip is Pieter Schelte. En Pieter Schelte, dat was een SS'er in de laatste oorlog, in de Tweede Wereldoorlog. En hoe is het zo dat er een naam als deze gegeven kan worden aan zo'n groot schip? De leiders van de Joodse gemeenschap in Nederland en Groot-Brittannië hebben met woede en ongeloof gereageerd op de aankomst van 's werelds grootste schip in Rotterdam, de Pieter Schelte. Het schip is vernoemd naar de Nederlandse officier bij de Waffen-SS. De vicepresident van het college van afgevaardigden van de Joodse Britse Joden, Jonathan Arkush, reageerde ontzet. Zo'n schip vernoemen naar een S-officier. Zo. Het is wel een heel bizar verhaal om dat inderdaad te doen. Terwijl je weet dat dat zo gevoelig ligt, Jan. Ja. Wat hebben ze nu besloten? Wat hebben ze erop gezegd? Nou, daar is nog niet veel op gezegd volgens mij. Het grote probleem, of het was ook dat het schip nog aankwam precies 70 jaar nadat Auschwitz bevrijd werd. En dat viel al helemaal niet goed natuurlijk. Ja. Maar waarom is die vernoemd naar die man eigenlijk? Want je vernoemt toch niet zomaar daarnaar? Heeft dat niet iets te maken of zo dat de zoon daarvan of zo het vernoemd heeft naar zijn vader? Kan ik me dat niet herinneren? Ja, het schip is vernoemd naar de in 1981 overleden vader van de topman van Herema, Edward Herema. En die man heette Pieter Schelte Herema, dus die SS'er. Oh. En En die is na de Tweede Wereldoorlog naar Venezuela vertrokken, waar hij de basis legde voor dat Herema-concern. Oké, dus vandaar dat hij zo vernoemd is. Ja. En, maar goed, de man die is dus niet opgepakt na de oorlog. Nee, het zat in Venezuela. Nou, ja, inmiddels weten we wel dat Venezuela niet echt een land is wat Israël hoog heeft staan. Oké, tot zover even. Dit is Radio Israël met het nieuws. Nou, afgelopen week is het u niet ontgaan, 70 jaar na de bevrijding van het kamp Auschwitz. Er was ook een bijeenkomst in de Tweede Kamer, onder andere met Christenen voor Israël, waarbij opperrabijn Jacobs ook bij was en een aantal afgevaardigden uit de Joodse gemeenschap. Daar is ook gesproken over het belang van goed onderwijs, over datgene wat er allemaal is gebeurd in de oorlog. En er heeft ook is een verklaring gekomen van de SGP onder andere. En dat dacht ik ook in samenwerking was met de ChristenUnie. Maak punt van verzwijgen Holocaust in onderwijs. En het persbericht luistert dat in heel veel landen in de wereld wordt de Holocaust in het onderwijs genegeerd. Lesprogramma's en schoolboeken verzwijgen de massamoord op de Joden. En dat blijkt al uit een uitgebreid onderzoek van de UNESCO. SGP-voorman Van der Staaij wil dat Nederland het voortouw neemt om aan dit ongelooflijk doodzwijgen een einde te maken. Verder publiceerde de UNESCO in Parijs de bevindingen van een grootschalig onderzoek naar de International Status of Education about the Holocaust. Daaruit blijkt dat de Holocaust, waar juist deze dagen weer veel aandacht voor is, naar aanleiding van de Auschwitz-herdenking in veel landen wordt verzwegen. En Van der Staaij die zei dan, het is toch ongelooflijk dat deze grootste massamoord op Joden in de geschiedenis van de mensheid wordt doodgezwegen voor de kinderen die nu opgroeien. Nederland is lid van de UNESCO. Ik vind dat wij samen met een groot land als Duitsland, dat het in dit opzicht goed doet, hier internationaal een zwaar punt van moet maken. Nou, ze hebben dan ook, ik ga niet alles voorlezen, maar er zijn ook wat schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over dat grootschalige onderzoek van UNESCO, waaruit dus blijkt dat de Holocaust wereldwijd in schoolboeken en lesprogramma's wordt genegeerd. Ik heb afgelopen week ook gelezen dat in Iran, ik weet niet wat jij daarvan hebt gehoord, Karel, maar daar is nu Shishvi Charlie, daar hebben ze dus nu een soort tegenpol van de cartoons van dat gedoe in Parijs opgezet. Er komt een hele conferentie waarin mensen mee mogen doen en cartoons mogen tekenen. Juist heel bewust waar het gaat om het verzwijgen of het ontkennen van de Holocaust. Ik heb zelf gekeken naar de Auschwitz-herdenking in Auschwitz. Ik heb begrepen dat een geweldig groot aantal mensen heeft gekeken naar de herdenking die door Christenen voor Israël was georganiseerd. Dus dat doet mij wel deugd dat zo was. Maar wat mij aansprak was dat het... Ik vond het een hele bijzondere bijeenkomst. Heb jij hem gezien trouwens? Nee, ik heb het niet gezien. Oké. Nou, wat mij zelf bemoedigd heeft dat onze prins of koning Willem-Alexander, moet ik zeggen, zat daar tussen alle wereldleiders. En hij was de enige samen met Rutte, hoorde ik. Ik heb hem zelf niet gezien, Rutte. Maar een keppeltje op had. En dat vind ik bemoedigend. En daar ben ik echt dankbaar voor dat onze koning dat zo heeft gedaan. Heb jij nog iets wat opgevallen is met de Auschwitz-herdenking? Want het heeft nogal wat tamtam gehad, als het ware, toch wel in de pers. Nou, wat mij opgevallen was, ik zei al van ik heb dat in Nederland niet gezien. Ik heb die dag naar de Duitse televisie gekeken en die hebben de hele programmering omgegooid. En de hele dag van 's morgens tot vroeg tot 's avonds ging het alleen over de Holocaust. De hele dag werden er uitgezonden reportages vanuit concentratiekampen waarin veel Joodse overlevenden aan het woord kwamen om hun ervaringen te delen en ze lieten zien hoe het er was en wat er gebeurde en hoe men dat beleefde en voelde. En er waren ook reportages van kinderen. Dat kwam van allerlei verschillende concentratiekampen. Ja. En die dus ook zien, kinderen, schoolklassen en die allemaal nadat ze toegesproken waren of dat een Joodse dame ze had rondgeleid en laten zien hoe het allemaal ging, dat ze huilend naar buiten kwamen en zeiden van ja, dit willen we nooit meer. Maar ja, we weten hoe het in de wereld is momenteel. Maar het is toch wel bemoedigend dat men het durft te erkennen. Ja. Want dat was natuurlijk wel heel apart, dat viel heel erg op, dat tijdens de herdenking in Auschwitz er inderdaad geen Duitsers aanwezig waren. En ik denk ook dat dat qua gevoeligheid ook niet had gekund. Nee. Het is in ieder geval een opmerkelijk iets, 70 jaar. En je houdt je hart vast weer als je ziet wat er nu wereldwijd gebeurt. Ik hoorde van onder andere de stichting Ebenezer dat daar bijna dagelijks in Frankrijk momenteel huilende mensen aan de lijn zijn. Ja. En die zo snel mogelijk weg willen uit Frankrijk van alles wat daar gebeurt. Ik weet ook dat er in Nederland inmiddels de eerste mensen zich hebben aangemeld. Ook bij Ebenezer onder andere, maar ook bij het Joodse Agentschap die weg willen uit Nederland. Bang voor dat wat er gaat komen. En dat alles tijdens het herdenken van 70 jaar Holocaust. Tot zover even dit onderwerp maar weer. Ja, als we het dan hebben over alles wat er gebeurt en wat er verzwegen wordt door de Holocaust en nu opnieuw het opkomend antisemitisme, dan is het schokkend om het volgende te lezen dat de Lausanne-beweging, en de Lausanne-beweging is werelds grootste christelijke evangelisatiebeweging, die heeft opnieuw zijn pijlen gericht op wat naar hun mening de zondige praktijk is van christelijke steun aan de staat Israël, oftewel christelijk zionisme. Nou, daar voel ik mij erg bij aangesproken. En dan niet op een positieve manier, maar aangesproken van ja, dat betreft ook Radio Israël. Nou, net als veel evangelische groepen zwijgt de Lausanne-beweging over de openlijke islamitische onderdrukking van christenen. Terwijl ze er wel bovenop springen als Israël van fouten wordt beschuldigd. Al meer dan 60 jaar hebben veel evangelische zich vastgeklampt aan een zeer smal theologisch verhaal die de christelijke theologie verbindt met een politieke ideologie die bekend staat als het zionisme. Dat schrijft Steve Haas, vicepresident van World Vision Verenigde Staten, in het laatste nummer van Lausanne, Global Analysis. Het Messiaanse blog Rosh Pina Project wees erop dat Haas eerder christenen had aangemoedigd om gehoor te geven aan het advies van onze vrienden, en dan wordt bedoeld Hezbollah-leider Nasrallah en de Hezbollah-geestelijk leider Sheikh Fatlah, die tegen ons zeiden: het probleem met jullie christenen is dat jullie niet doen wat daar in het boek staat. De Lausanne als beweging vertoont inderdaad in de afgelopen jaren wat sommigen een ongezonde negatieve obsessie met Israël zouden noemen. Blijkbaar heeft men de beschuldiging dat de Joodse staat de belangrijkste onderdrukker van christenen en andere mensen in het Midden-Oosten is volledig ingeslikt. De Lausanne-beweging stelde op zijn bijeenkomst in Kaapstad, Zuid-Afrika in 2010 een document op dat bekend werd als de Cape Town Commitment. Nou, helaas weten we dat er in Zuid-Afrika wel meer negatieve dingen ten aanzien van Israël zijn geboren. Nou, die onder andere er bij christenen op aandrong dus dat document om berouw te tonen voor hun rol in het Palestijnse lijden als een bijproduct van steun voor Israël. In die verklaring werd Palestijns lijden gelijkgesteld met de Holocaust. En naast de Joden waren de Palestijnse Arabieren de enige andere groep waarnaar specifiek werd verwezen. De vage benadering van het lijden van christenen onder de islam, terwijl Israël en het sionisme enthousiast selectief worden veroordeeld, is een soort patroon geworden. Zoals Rosh Pina verder opmerkt, is Lausanne erin geslaagd om de vredebehandeling van Iraakse en Syrische christenen door ISIS slechts éénmaal te noemen. En ISIS werd zelfs alleen maar in het voorbijgaan genoemd als onderdeel van een artikel waarin Lausanne met de ongelofelijke suggestie kwam dat de radicale islamitische groepering Boko Haram in Nigeria als een voorbeeld voor evangelische christenen zou kunnen dienen. Dat er in de christelijke wereld een heel aantal mensen zijn die strijden tegen christenzionisten, dat is ons wel bekend. Een bekende naam is Steven Zeiser. Hij is Anglicaan en heeft ook een eigen kerk. Dat is in Virginia Water in Surrey. En deze man is ook zeer antisemitisch. Deze man komt ook regelmatig op allerlei bijeenkomsten in Teheran, waar hij wordt uitgenodigd, waar conferenties onder andere zijn over het ontkennen van de Holocaust, waar hij bij aanwezig is. Maar ook een van de mannen die dus regelmatig op Bethlehem of in Bethlehem komt, bij Christ at the Checkpoint, waar ook grote namen zoals Bill Hybels en zijn vrouw aanwezig zijn, waar ook gestreden wordt eigenlijk tegen christenzionisten. Nou, Mike Vrijer. Hij komt trouwens in juni naar Nederland. Heeft een artikeltje geplaatst op zijn website. En toen ik het las en afgelopen week gebeurd, was ik erg geschokt. Wat heeft Steven Seizer gedaan? En waarschijnlijk is dat ook gebeurd. Er staat geen exacte datum bij. Is dat gebeurd vlak, of in ieder geval in de week, dat we gedenken 70 jaar na Auschwitz? En wat doet deze man? Hij schrijft op Facebook dat Israël verantwoordelijk is voor de aanslagen op 9-11 in New York. En ja, zowaar het bisdom van Guilford, waar de plaats Surrey onder valt, heeft onmiddellijke stappen toen ondernomen om dit te onderzoeken. En inmiddels is het wel van de sociale media afgehaald. Maar er is een hele rel rond deze man ontstaan. Ook BBC heeft er werk van gemaakt en allerlei Joodse leiders hebben nu hun beklag gedaan. En deze Steven Seizer heeft nogal wat op zijn naam staan in het zin van het aanvallen op Israël en de Bijbelse, het Bijbelse gedoe. Gedoe is ook niet het goede woord, maar over het Bijbels sionisme. Het is een man die erg anti-christen is, die achter Israël staan. En u voelt wel hoe hij pro-islam is en pro de Palestijnen en pro-Hamas en pro-Hezbollah en pro-Iran. Schokkend hoe iemand onder die naam toch zoveel kan doen. En dat past ook helemaal in het rijtje van wat we net hebben besproken over wat er in deze verklaring heeft gestaan. Tot zover. En het gekke is dat alles lijkt negatief vanuit de christelijke wereld. En dat lijkt steeds groter te worden. Aan de andere kant een grote groep die achter Israël staat. Maar soms komen er ook positieve dingen uit de islamwereld. Jij had iets, Karel, over Egypte. Wat is er met Egypte precies aan de hand? Met handel, gaat dat goed? Of terwijl wij oproepen voor boycott, gebeurt er volgens mij iets anders? Ja, Israël en Egypte doen booming business eigenlijk. Ondanks het voortdurend gepraat over een boycott van Israëlische producten, de handel tussen Israël en de rest van de wereld, is er soms een succes op de meest verrassende plaatsen. Zo is er jaarlijks voor $100 miljoen aan handel tussen Egypte en Israël, dus goederen die van Israël naar Egypte gaan, met als resultaat een economische deal. Het resultaat van een economische deal, eigenlijk moet ik zeggen, die uitgewerkt is in 2004... tussen Israël, Egypte en de Verenigde Staten. Ze noemen dit een zogenaamde quiz-overeenkomst, een QIZ. Quiz. Quiz, ja. Ik noem het maar quiz. Deze was al, dit is al in gang gezet onder Mubarak in dat tijd. En verrassend genoeg werd het nog sterker toen Mohamed Morsi de leiding over Egypte nam in 2012. En nu met Abdel el-Sisi is het sterker dan ooit. Deze overeenkomst kan Egypte met goederen naar Amerika sturen als daar voor 10,5% onderdelen van het product wat in Egypte gemaakt wordt uit Israël komt. Vorig jaar exporteerde Israël voor zo'n 100 miljoen aan grondstoffen en producten naar Egypte, die op hun beurt gebruikmakend van de Israëlische onderdelen vanuit Egypte een export naar de Amerika genereerde van $1 miljard. Een goede deal voor zowel Egypte als Israël. En Egypte kan nogal wat gebruiken. Want wist je trouwens dat qua boycott moet ik nu denken, dat afgelopen week was ik bij de ambassadeur, Israëlische ambassadeur, was een receptie bij hem thuis. En daar mocht ik ook bij zijn. En daar hebben we nog wat over gesproken, over allerlei zaken. En er werd verteld dat Egypte, en daar hoor je niks over, je hoort alleen maar klachten over dat zogenaamd Israël de grens dichtgooit voor het handel drijven of toelaten met Hamas. Maar dat er meer dan 400 trucks elke dag nog Gaza binnengaan, terwijl in tegenstelling Egypte heeft de grenzen gesloten en daar gaat niets meer naar binnen. En ik heb ook iets gelezen afgelopen week. Ik moet zeggen dat ik niet weet. Heb jij dat gelezen? Over het feit dat Hamas gestopt is met het boycotten van Israëlische producten. Heeft dat misschien ook te maken dat ze de nood zo hoog was? Heb jij dat ergens gelezen of niet? Ik weet niet in welke krant ik dat meer gelezen heb. Soms lees ik zoveel kranten en dan denk ik eind van de dag, waar heb ik het ook weer gelezen? Er is soms zoveel nieuws, dan weet je niet meer waar je het gezien hebt, maar je hebt het ergens gezien. Maar dat klopt ook wel. Ik heb het niet gelezen, maar het verbaast me niks en ik heb dat vaker gezien. Hamas die heeft gewoon spullen nodig en er gaat voldoende cement, beton en levensmiddelen, medicamenten dagelijks inderdaad met rijen vrachtwagens daar de Gazastrook binnen. Ja. Nou, de Israëlische ambassadeur die vertelde, die is een paar weken geleden in Israël geweest. Alle ambassadeurs van Israël voor de hele wereld waren in Jeruzalem voor een vergadering en hebben na afloop een reis gemaakt waarom ze naar de grens met Gaza geweest zijn en daar al die trucs hebben gezien waarin werd getoond, kijk, dit gebeurt er elke dag, dan zie je het met je eigen ogen. Ja. En dat vind ik wel heel bijzonder. Karel, hebben wij nog iets heel speciaals? Want ik zie dat de tijd wel heel erg dringend is. Er was vandaag nog iets met relletjes, las ik, met de Haridim. Niet echt de moeite, er waren allerlei, geloof ik, blokkades vandaag. Brandbommen werden er gegooid, ik weet allemaal niet wat, vanwege het feit dat ze de dienstplicht moeten doen en het daar niet mee eens zijn. Maar ik geloof dat er verder niet echt spectaculair nieuws is. Heb jij nog iets bijzonders liggen verder daar? Of? Niet direct. Het enige wat ik nog net wilde zeggen over die handel met Egypte en Israël. Ja. Dat eigenlijk blijkt dus door dat dit allemaal gewoon doorgaat. Hè, en het is eveneens met handel met Turkije nog. Hè, hoewel Erdogan verschrikkelijk is tegenover Israël. Maar geld is geld en business is business. Dat gaat gewoon door op de een of andere manier. En zo hebben ze ook in Israël nu kunnen constateren dat een studie, daar hebben ze, die toont aan dat de BDS-beweging eigenlijk de Israëlische handel niet op substantiële wijze beïnvloedt tot op heden. Grappig. Ja, terwijl ze wel hun best doen. In Nederland met de waterleiding is dat natuurlijk wel degelijk zo. Ja, dat. Ja, ja, maar jammer. Het is wel bijzonder. Er komen toch wel andere dingen voor in de plaats die dus toch dat gat gewoon weer opvullen. Al roept de hele wereld zo hard, God gaat verder met het herstel van Israël. Absoluut. En dat is altijd wel weer een bijzonder getuigenis. En dat zie je in Israël natuurlijk heel vaak, hè? Zij vertrouwen op Hashem. Zo is het. Nou, Karel, dat was de eerste keer. En dank je wel dat je hierbij was. Het is nog een beetje wennen voor jou, voor mij, hoe we het precies doen. Ik hoop dat u als luisteraar daar toch ook wel van geniet dat er een wat meer interactie komt. Heb een beetje geduld met ons en we danken u. We danken u ook voor uw support. We hebben het hard nodig, ook met de investeringen die we willen maken. Dat kunt u doen naar radioisrael.nl. Op de website ziet u een Ideal module of naar Pillar of Fire als u daar de gegevens van hebt. En maak reclame voor ons. Ik dank u wel. Ik hoop u volgende week weer te mogen ontmoeten. En ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Strong. radioisrael.nl.